बल प्राण नहीं हुई था तो चले ना इसलिए हुजा। हाँ से लू लकार में निश्रुद्रुभ कर्तृचंग होता है, नीच की सूत्र से होता है, याद नहीं हुआ ना, दो बार नहीं बोलना, एक बार बोलो। हाँ फिर से करो, नहीं हुआ। हाँ अभी याद करना है ना, ऐसा नहीं होता है, पहले नहीं हुआ था। चलो यहाँ नीच होने के बाद लूंग लकार में निश्रुद्रुभ कर्तृचंग हुआ, उर्जी आगे चंग है नीचे है, नेरन से नी का लोप प्राप्त है, और क्या प्राप्त है, उर्जी ई को आगे अ पर रहते अंग इगंत अंग है पर अ है, क्या प्राप्त है, सर्वथा तो इंगित है, गुण नहीं होगा, अच्छी सुधात्र ई अंग प्राप्त है, कहते हैं ना नहीं, ई अंग प्राप्त है, और द्वित्व भी प्राप्त है, किस द्वित्व चंगी से, अभी क्या होगा, द्वित्व पहले होगा निरण से नहीं क्या लोप होगा या अच्छी सुंदर से यंग होगा, अच्छी सुंदर से यंग जो है निरणटी का फिर पर है, पर निकाल उसको बाद कर होना चाहिए, किंतु यंग न्याल लोप यंग गुण यंग यण गुण वृद्धि दीर्घे व्य पूर्व प्रतिषेधन यह वार्तिक पर आया है, इसमें इसमें दिया है ना नहीं दिया, कहीं पहले आया था तो पूर्व प्रतिषेधन से बात कर यंग को बात करके नीलोप हो जाए प्राप्त है, नीलोप होगा। अच्छा चंगी से द्वित्व प्राप्त है, द्वितीय प्राप्त है और नीलोप प्राप्त है, तो पहले नैरण से नीलोप कर देंगे उसके बाद द्वितीय करेंगे या पहले द्वितीय करेंगे, दुर्वचन जी पहले द्वितीय होगा। अच्छा पहले यदि नीलोप कर देते हैं तो क्या रहेगा, उन ऊर्जी में ऊर्जा है तो अजादी धातु अजादिर द्वितीय चंगी से द्वितीय होगा, तो किसको द्वितीय होगा, द्वितीय से जी के से जी को फिर नीलोप कर दे तो प्रत्यय प्रत्यय समान कर फिर निविशिष्ट का द्वित होगा, जी जी को द्वित होगा, इसलिए जी नीच नो लोप नहीं होता है, लोप हो जाए तो जकार हल हो गया नहीं होगा, वो एक पक्ष है, यदि अजादे से हो गया तो फिर स्थानीवत करके करना पड़ेगा, ये नीचे देखो दिया है टीका में, संवाघु ने सूत्र दो प्रकार व्याख्यान किया, नंद्रा संवाद से र का निषेध हो जाएगा, जीति निजंत से द्वितीय जी का द्वित हुआ, अर्थात नी नी का लोप नहीं करके जी का द्वित होगा तो अभ्यास में जी आएगा, नहीं तो क्या बनेगा, उर जी जी अ जी के निर्धर उर जी जकार अ, अभ्यास में जी इवर्ण आएगा, यदि पहले निकाल होगा जी नहीं आएगा। अच्छा एक सूत्र भू धातु का नीच करो हेतुमति च, क्या बनेगा, भू अगर नीच भावी हुआ लुंग लकार बनाओ, नी सुदुभ करते चंग हुआ, चंग से द्वित होगा, नी कर नी को मान करके अचं से बुद्धि कर दिया फिर नौ चंगी उपदय हर्ष कर दो तो क्या बनेगा, भावी द्वित हो, अभ्यास में क्या रहेगा, भ ह्रस्व हो गया ब हो गया, सन्वलघुनी हो जाएगा, सन्यत सी हो जाएगा, दीर्घलघ हो जाएगा, तो ओह पुयण ज परे सूत्र की क्या आवश्यकता है, लघु में सूत्र है ओह पुयण ज परे, ओह पुयण ज परे से क्या कहता है, भू अभ्यास ऊ को है, अभ्यास ऊ को ई होता है, अभ्यास ऊ को ई करने के लिए जो सूत्र दिया है उसकी क्या आवश्यकता, नीच हो करके अचरण से वृद्धि हो गई और नवचंग उपधार हर्ष हो गया, भव बने भवी बन गया, भगदित हो गया, संयत और दीर्घ सिद्धि बन जाएगा, सूत्र ओहो पुयण जपर जो लगा अभ्यास में भू के उकार को ही करने के लिए, इसे द्वित वहाँ अचरण से वृद्धि हो करके भावी को द्वित नहीं होता है, भू को द्वित होता है, भू अगर नीच अगर चंग है द्वितीय का भू को नीच को मान करके पहले वृद्धि प्राप्त होकर के हर्ष होकर के द्वितीय होगा तो भ होगा तो संयत से सन्वलघुन संयत दीर्घलघु और अभिभवत बन जाएगा। तो ओह पुयण जे परे सूत्र इसमें आया नहीं आया? आ गया नहीं? आगे आएगा। लघु कम दिया है ना, ध्यान है। ओहो पुयण जे परे जो है अभ्यास में ऊ को ई करता है तो उसकी क्या आवश्यकता है? उसके बिना तो हो जाएगा। उसके भू को ई करने का सूत्र विधान करने से क्या सिद्ध हुआ? भू को द्वित्व होगा। तो ह्रस्वग्र अभ्यास में भू ऊ ऊ को ई हो जाएगा, उसके बाद सन्नबद्ध होगा तो दीर्घ होगा। तो इसलिए जहाँ कोई बहुत स्थान में दे देते दे दे पहले नैरानिटी नवचंगी पदार्थ ऐसे करके दे तो क्या है, कहीं आजादी से कर दिया है, जहाँ कोई फर्क नहीं होता। किंतु जहाँ ऐसा नहीं तो ऊर्जी यहाँ भी जी को दित्व होगा। इसलिए निरण से निलोप होता है, होने के बाद भी प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके निविष्ट का दित्व होगा तो जी जी बनेगा। और भू से नीच करने के बाद वह आचरणित वृद्धि नहीं करके भू को दित्व करेंगे तभी अभ्यास में भू आएगा। इसलिए भू के आगे जो अंग चंग है वहाँ यंग तो प्राप्त है, यंग बाद कर नीलोप प्राप्त है। द्विवचन से निषेध होने से पहले दित्व होगा जी को दित्व हुआ, जी को दित्व होने पर उर जी फिर निरंजलोप होगा ज। तो इसमें क्या हुआ? इसमें सन्म लघुनी चंग पर नगल में दो प्रकार अर्थ किया था। सन चंग प्रणव यदंगम तस्य अभ्यास लघु पर लघु कम दिवाया। इसमें दिया तो क्या है, किसे दिया है? प्रथम व्याख्या में क्या है? चांग पर नव लघु रबावत, चांग पर निरपह रहते क्या रहेगा? चांग पर नि को अलग कर दो तो उर्जी आगे क्या रहा? जकार लघु है। लघु पर का नहीं होने से सन्वत नहीं होगा, सन्वत नहीं होने से दीर्घ लघु नहीं लगेगा। जी तो है अभ्यास में, दीर्घ से जी दीर्घ नहीं होगा। तो को दिया लघु अभावात प्रथम व्याख्याने अभ्यास से तथावित लघु परकत्व नहीं, क्योंकि पर में लघु ने अभ्यास में पर लघु परक होना चाहिए। तो लघु कैसे? चंग पर नी पर रहते, चंग पर नी पर रहते तो अभ्यास में तो आएगा जी। आगे पर क्या है? चंग पर नव को अलग कर दो, क्या है? अ कहाँ है? चंग पर नी को अलग कर दो, अभ्यास के आगे क्या रहेगा? जो क्या रहेगा? लघु पर नहीं रहा, लघु पर नहीं रहेगा तो सन्वत नहीं होगा, दीर्घ लघु नहीं रहेगा। सन्वत का यहाँ तो कार्य नहीं, जी में इतो है, किंतु वहाँ न अभ्यास दीर्घ हुआ तो रूप क्या बना? और जीजत अभ्यास को दीर्घ नहीं हुआ। द्वितीय व्याख्यान पर क्या है? चंग पर नव यदंगम तस्य अभ्यास लघु पर, चंग पर नव यदंगम उर्जे अंग हो गया तदस्य अभ्यास से चंगम आदाय व नीचम आदाय लघु पर हो जाएगी। जब अंगम उसका जो अभ्यास ऊर्जीज हो गया उसका अभ्यास जी, वो लघु पर कहे। लघु पर किसको लेकर के? नीच के नीच के ही चंग के अगो लेकर लघु पर हो जाएगा। किंतु चंग पर नव यह लघु, लघु का अंग क्या है? चंग पर नव यदंगम तस्य अभ्यास लघु पर, चंग पर नव को अलग कर दिया। चंग पर नव यदंगम तस्य अभ्यास लघु पर, तो चंग पर नी को अलग करेंगे अभ्यास लघु पर का नहीं होगा, नहीं होगा तो सन्वत नहीं होगा। तो ये व्याख्यान भाष्य में प्रथम व्याख्यान को क्या है माना, कहीं कहीं दिया है। इसलिए यहाँ और जी में दीर्घ लघु से दीर्घ नहीं होगा, दूसरा मत में दीर्घ भी हो जाएगा। तो नैरंटिलो प्राप्त होता है किंतु द्विवचन से निषेध होने से जहाँ चौंक को मान करके द्वितीय प्राप्त है उसी चौंक को मान करके जहाँ नैरंटी लगाना, निरंटी लगाने किसको लेकर के? चंग बोला यहाँ चंग पढ़नी को लेकर के, तो तभी अभ्यास में जी आएगा। नहीं तो पहले लोप होगा फिर प्रतल प्रतलक्ष मानेंगे तो चले, नहीं तो नहीं होगा। और भू जो भू धातु का नीच करके रूप बनाने के लिए ओह पुयण जयपर सूत्र चरिता तभी होगा। भू को वृद्धि नहीं करके पहले द्वित्व होता है, द्वित्व होने के बाद अभ्यास में भू आएगा, भू भू होगा फिर भू नीच चंग वहाँ अचुणित वृद्धि फिर नवचंग पदार्थ नैरंटी लोप सब कार्य बाद में होता है। इसी प्रकार व्याख्यान है ये जो ओह पुयण जयपर सूत्र आरंभ तभी सामर्थ्य सार्थक होगा, पहले द्वित्व पहले भूख द्वित्व का आजादी से नहीं होगा। तो यहाँ ऊर्जी में दो प्रकार व्याख्यान में एक पर रे में ऊर्जी दीर्घ भी हो सकता है दे दे दिया आगे और जी जत अंत में रूप दे दिया और एक पक्ष में नहीं होगा। तो प्रथम व्याख्यान है भाष्य सम्मत है इसके अनुसार आगे भी रूप कहीं दिया जाएगा पहले भी आया है उसके अनुसार रबन रूप बनेगा। और जी जत रेप को द्वित्व नहीं हुआ किससे निषेध हो गया नंद्रह सिंह यादव पक्ष परिग्रह पक्ष परिग्रह इसका लट लकार में क्या बनेगा आत्मन पत नहीं बनेगा बने दो जाएगा लिट में हाँ पक्षांग एक चक्रे हो जाएगा लुंग में क्या बनेगा स्थान पता नहीं होगा लघु पर्ग नहीं है अपपक्षात वर्ण का अब वर्ण तो यहाँ भी लघु पर्ग नहीं होगा। चूर्ण का अचु अचु अचु दीर्घ होगा ना ऐसा होगा अभ्यास में दीर्घ कैसे दीर्घ होगा सनबत हो तो दीर्घ होगा अचु चूरता आया था चूरा है चूर्ण नहीं है उसके अनुसार बोलते अब वर्ण वर्ण नहीं थे कि प्रथ प्रख्याने प्रार्थयति प्रार्थयति में नीचे होने के बाद प्रार्थी प्रार्थयति बन गया। यहाँ नान्ये मितो वहेतो इति वक्षमानत्वान नाश्य मित्वम ये घटादि में आता है घटादिमान से मित होना चाहिए मितामृस होना चाहिए नन्य से घटादिकत्व मित्वाद्रस्याद देखा नहीं ज्ञपादि पंचक व्यतिरित चुरादिशु मित्व निषेधात भाव ज्ञपादि इसमें आया क्या अभी नहीं आया ज्ञपादि पांच को छोड़ करके अन्य सब का मित्व निषेध हो जाएगा। नान्य मितो अहेतु हेतु हेतुमच नीच करेंगे तो मित होगा और हेतुमच नीच नहीं करें सार्थे में नीच करेंगे ये दुख्य मन आगे कहेंगे ये आगे आगे 395 पृष्ठ में आएगा देख लो 95 आया नान्य मितो अहेतु यहाँ चिह चयन जो आया ये कहाँ से लेकर के ज्ञाप आदि ज्ञाप से लेकर चिह तक आगे देखो ज्ञाप देखो धातु ज्ञाप है 1625 धातु संख्या हाँ ज्ञाप मिच्च दिया ज्ञाप मिच्च दिया है वहाँ से लेकर मिता से आ गया ज्ञाप से लेकर के ज्ञाप यम चह रह बल अच्छी चयन ये सब जितने इनको छोड़ करके ये उनके में नान्य मितो अहेतु इनको छोड़कर बाकी कोई मित नहीं होगा। जो जनी ज्री कृष्ण रज अमंताश्च जनी ज्री कृष्ण रज अमंताश्च गम यम दम धातु सब मित होते हैं अमंतों से यहाँ चुराद में स्वार्थ में नीचे करेंगे तो उनको मित नहीं माना जाएगा। इसलिए घटादि में आने पर भी ग्रह प्रथ धातु घटादि में है तो मित मान करे मितामृस से ह्रस्व यहाँ चुरादि में स्वार्थ नीचे करने पर मितामृस सूत्र से ह्रस्व नहीं होगा। इसलिए प्रार्थयति बनिया प्रार्थयति बनिया और लुंग लकार में नीचे होगा प्राति से निश्रुद्रुव कर्तरी चंग चंग होगा द्वितीय होगा द्वितीय से किसको द्वितीय होगा द्वितीय को या प्रथम प्रथम से अजादे द्वितीय से हाँ प्र प्र प्र अभ्यास में आ जाएगा प्रा प्रसोजा प्र अपवनिया यहाँ सूत्र है अत स्मृ दृ त्वर प्रथम रद स्त्री स्पशाम ऐसा अभ्यास से अकार अंतादेश चंग पर नौ चंग पर नहीं रहते अभ्यास को अ हो जाएगा इत्वापवाद इत्व संवत से संयत से इत्व होता है, यो नहीं करके अ होगा। प्रमे प रहा अप, आगे प्रथत अप प्रथत संवत यहाँ हो सकता है, नहीं होगा बोलो। संवत होता है, संवत कैसे होगा, यहाँ संवत नहीं होगा तो इत्व प्राप्त नहीं था, इत्व प्राप्त नहीं तो उसको अकार विधान करना व्यर्थ होता है, ये पहले बताया था। ये सूत्र अभ्यास में अविधान किया, अभ्यास में है क्या प्र प्राग हर्ष हो जाए तो प्र अभ्यास में तो अ है ही, फिर अविधान करने का क्या मतलब है, संयत से इत्व नहीं हो अ रहे तो इत्व प्राप्त कैसे होगा, संयत कैसे, सन पर में है क्या, संबत होगा, संबत किस सूत्र से होगा, तो संब लघुनी चंग पर संब लघुनी कहेंगे तो यहाँ अभ्यास में प है, अभ्यास के आगे प्र है धातु का, लघु परक अभ्यास है, अभ्यास लघु परक है, अभ्यास प लघु नहीं किंतु लघु परक है, लघु परक है किंतु बीच में दो व्यवधान हो गया प र, हाँ ये ना व्यवधान तेन व्यवहित पन से क्या होगा, कितने चाहिए है अनेक, नहीं ये ना व्यवधान तेवन व्यवहित कौन से, एक व्यवधान चलेगा, एक से अधिक नहीं, एक तो जरूर व्यवधान होगा ही, नहीं तो एक स्वर बने का दूसरा स्वर न रहेगा क्या, बीच हल नहीं रहेगा, दो स्वर बने एक साथ रहेगा, एक एक व्यवधान व्यवधान रहेगा, ये न्याय व्यवधान तेन व्यवहित कौन से, ये न अवश्य व्यवधान, एक व्यंजन व्यवधान होने पर चल जाएगा, दो होने पर नहीं होगा, तो दो नहीं होगा तो लघु परक नहीं मिलेगा तो संबत नहीं होगा, क्या है ना, क्या बोलो, यही ज्ञापक इस सूत्र में जो अत्व विधान किया यही ज्ञापक हुआ, लघु परक के लिए दो हल व्यवधान होने पर भी लघु परक होगा, आपत्ति नहीं, नहीं तो यहाँ अत्व विधान व्यर्थ है, इस अत्व विधि सामर्थ्य से दो अनेक हल व्यवधान होने पर भी लघु परकत्व है, क्योंकि स्वर लघु को स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमान पति आता है तो स्वर विदो आता है, स्वर विदि त्यान ही है, तो यहाँ दो व्यंजन व्यवधान होने पर भी अभ्यास लघु परक है, इसे संवत होगा, संयत से इत्व प्राप्त था किंतु नहीं होकर के अत्व हुआ, और दीर्घ लघु से लघु होगा संवत है, हुआ या नहीं हुआ, संवत हो गया तो दीर्घ लघु से लघु होगा ना, नहीं संबत हुआ है, देखो लघु है ना, नहीं बोलो, संब लघुनी चंग से संबत हुआ, और दीर्घ करने के लिए खतरे दीर्घ लघु नहीं है, संयोग है अभ्यास में जो है संयोगी गुरु गुरु हो गया, और संब लघुनी सूत्र से अभ्यास लघु परक है, अभ्यास लघु परक है, अभ्यास लघु परक है, स्वयं लघु नहीं, अभ्यास लघु परक, अभ्यास प पर में है प्र का अ, प्र लघु है ना गुरु है, बोलो ठीक करे कि स्वयं है, प्र में अ क्या होगा लघु है, इसे अभ्यास लघु पर कौन से संबत हुआ, किंतु अभ्यास लघु नहीं है, इसलिए दीर्घ लघु नहीं लगे, हाँ देखो इसे बना अपप्रथत बन गया, इत्व अपवाद, इत्व किसे प्राप्त था, यहाँ दे दिया है अत्व विधानादेव संवत्त विदु अनेक हल व्यवधान लघु परकत्व इति विज्ञायते, नहीं तो अव्यवधान नहीं तो एक हल व्यवधान ही होना चाहिए, दो को नहीं होना चाहिए, और स्वयं के परे गुरुत्वा नाभ्यास दीर्घ, तो यहाँ धातु क्या चल रहा था, प्रथ प्रख्या नहीं, लुंग लकार में चंग हुआ, हाँ लट में क्या रू बना प्राथे थी, लुंग लकार में संबत हुआ है, संबत हुआ तो संबत का क्या प्रयोजन रहा, संयत से इत्व प्राप्त था किंतु उसका अपवाद करेगा कौन, अस्मृति, इत्व हुआ तो संबत होने से दीर्घ लघु प्राप्त है ना, नहीं प्राप्त होगा अभ्यास में लघु हो तो, अभ्यास लघु है क्या, इसे दीर्घ लघु से दीर्घ नहीं हुआ, पृथ प्रक्षेपे नीचे कहने का क्या बनेगा, परथी ताने परथी द्वित्व हो जाएगा, परथयति अच्छा इसमें लुंग लकार में ये सूत्र लगेगा उरित पृथ धातु है नीचे हुआ चंग हुआ यहाँ चंग पर नी पर रहते उपधाया रीवर्ण स्थान रीत चातवा चंग पर न रीवर्ण को री विधान किया चंग पर नी रहते धातु क्या है पृथ पृथ धातु अगर नीच अगर चंग द्वित होगा तो री को री विधान किया क्या लाभ है इर रा राम अपवाद ईर और आर ईर रा राम अपवाद ईर का अपवाद ईर कहाँ होता है ईर और आर ईर के लिए है कृत संशोधन वहाँ देखो टीका में नीचे से पंचम पंक्ति कृत संशोधन में अचि कृत इसमें एक सूत्र उपधाया च रीत धातु को पर सूत्र है उपधा में रीत होता है तो इत हो जाता है रपर हो जाता है और बन जाएगा किर होना चाहिए ईर होना प्राप्त था किंतु ये उर रीत से वहाँ री हो जाएगा ह्रस्व री आदेश क्रीर दीर्घ को के स्थान पर क्या आदेश होगा रीत वहाँ प्राप्त है उर रीति क्रीत संधन वहाँ चंग पर नी रहेगा तो प्राप्त है क्या क्या उपधाय तो प्राप्त उपधाय को बाद करके उरीति लगेगा बोलो दीर्घ क्रीत है उरीति होगा हाँ री का षष्ठ्यंत है उर री का षष्ठ्य ना नहीं री कहेंगे तो ह्रस्व दीर्घ दोनों का ग्रहण होगा इसे री को री होगा रिवर्ण है क्रीत धातु में रिवर्ण है उसको रीत आदेश होगा रीति में तपर क्या है रीति में तपर क्या ना नहीं तो वो रीति लगेगा हाँ आदेश में तपर क्या है ह्रस्व री आदेश होगा तो यहाँ क्या हुआ क्या किसका अपवाद हुआ उर्रीति इत्व का ईर का प्राप्त ईर था ईर का अपवाद हुआ ईर हुआ और कहाँ होता है और होता है यहाँ पृथ्वधातु में गुण प्राप्त होते हैं गुण किस तरह से गुण नहीं मेजब पुगंत से गुण प्राप्त है प्रीत क्या के नीचे करें तो पुगंत गुण प्राप्त है गुण से क्या होगा और होगा ईर के आगे और आया ईर रा आगे मृजर वृद्धि में आर प्राप्त है तो ईर और आर ईर रा राम अपवाद ईर रा राम अपवाद आया समझे ईर और आर तो मृजर वृद्धि बाद में है तो इनका अपवाद उरित हो गया अभी यहाँ पृथक री को री रहा री होने पर अभी जिस पक्ष में उरित लगा वहाँ द्वित्व किसको होगा प्री को द्वित्व होने पर अभ्यास में उरत हराय से स प होगा अप पृथ बना सन्वल घुन चंगत हो जाएगा सन्यत दीर्घ लघु अपि पृथत बन गया अपि पृथत किस पक्ष में बना जिस पक्ष में उरित लगा उरित नहीं लगेगा तो गुण हो गया पुगंत गुण पर्थ बन गया पर्थ होने पर द्वित्व हो गया अभ्यास में पर अपपर्थत अपपर्थत में यहाँ संवत नहीं होगा अपपर्थत में संवत क्यों नहीं होगा लघु परक नहीं है पर में संयुक्त गुरु हो गया संवत नहीं होगा तो संयत शीत्व नहीं होगा किंतु अभ्यास में लघु है तो दीर्घ लघु से लघु दीर्घ तो जाना चाहिए संवत होगा तो ये दीर्घ होगा अभ्यास में लघु है ना नहीं बताओ अपपर्थत रूप देखो अभ्यास में लघु है क्या है लघु है लघु परक है अभ्यास लघु परक भी लघु परक नहीं लघु परक और लघु में भेद समझो अपपर्थत में अभ्यास लघु परक है नहीं बोलो हैं साइकम तो मैं नहीं पूछता हूँ अभ्यास लघु परक है या था नहीं बोलो लघु परक नहीं किम परक हैं गुरु परक गुरु कौन है पर्थ में अ गुरु है अभ्यास है प का प वो अभ्यास गुरु परक है लघु परक नहीं है कौन गुरु है बताओ पर्थ का अ गुरु है अभ्यास लघु है ना नहीं बोलो लघु नहीं है अभ्यास कौन है लघु है क्या? लघु है गुरु है, बोलो। देखकर बोलो, रूप देखकर बोलो, क्या नहीं छोड़ो? पहले मैं अभ्यास लघु है ना, एक तो नहीं न करो, दो के साथ मिलाते क्यों? लघु है अभ्यास, लघु है तो दीर्घ लघु से दीर्घ हो जाएगा। लघु पर देखो, ज्यादा नहीं, जो थोड़ा जितने पूछते इतने कहो, संक्षेप से थोड़े थोड़े निर्णय हो जाए तो अच्छा है। क्या है बोलो, लघु है ना लघु पर के बोलो, अभ्यास लघु है या लघु पर के? लघु पर का हाँ, तो संबत होगा या दीर्घ लघु से दीर्घ होगा? दोनों नहीं होगा, संबत नहीं होगा, बोलो संबत होगा ना? नहीं, संबत नहीं होगा तो दीर्घ लघु भी नहीं लगेगा। संबत नहीं होगा क्योंकि अभ्यास लघु पर का नहीं है, और संबत नहीं होगा तो दीर्घ लघु भी नहीं लगता है, इसलिए रूप मना अपपर्थत। दो रूप, दो रूप होने का कारण क्या बताओ? किसके कारण दो रूप हो गया? हैं उरीति विकल्प लगने से, पथ इति एक पाथ इति बनेगा, लुंग में क्या बनेगा? पथ का अपि पथ तो दीर्घ हो जाएगा। संभ संबध है, संभयति, देखो लुंग में दे दे असंबत, लुंग लकार के रूप दे दिया, देखो यह असंबद रूप, देखो अभ्यास लघु या लघु पर के? मैं अभ्यास पूछ रहा हूँ, आप अभ्यास क्या बोलते हो? अभ्यास लघु है या लघु पर्ग? अब तो अभ्यास है, लघु है, लघु पर्ग नहीं, ऐसे संवत होगा नहीं, संवत नहीं होगा, संवत नहीं होगा तो संयत लगेगा ना? नहीं, नहीं लगेगा तो दीर्घ लघु लगेगा ना? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? है संवत, हाँ नहीं सुनाई नहीं पड़ता, अब तो आप बोलते संवत, संबत, संबत, संबत है क्या बोल तो? संबत, हाँ नहीं बोलो, संबत नहीं पता, संबत, हाँ असंबत, संबत देखो इसका दे दिया, असंबत लिट में क्या बनेगा? संब का भक्ष अदनी, भक्ष अदनी में लिट में क्या बनेगा? हाँ लुंग में क्या बनेगा? अब भक्ष या संवत नहीं होगा, ये समझना, लघु नहीं अभ्यास लघु पर नहीं होगा। कुट छेदन भर्षण हो पूर्ण नित्य के कुटयति, कुटयत में पुगंत लघु से गुण होता है ना? नहीं बोलो जल्दी बोलो, हैं लघु नहीं, क्या है लघु उपाध्याय में क्या है? गुरु है, गुरु है, ज्यादा उपधा में लघु है या गुरु है या क्या है बोलो? उपकार को गुरु संज्ञा करते, उपधा में क्या है? उपधा में क्या लघु या गुरु क्या है? उपधा में गुरु नहीं है, उपधा में क्या है? अरे उपधा में क्या बोलो, इतने पता नहीं चलता, क्या बोलो उपधा? हाँ उपधा अलवंत्यात पूर्वपदा अंतिम वाले के पूर्वपर्ण क्या है? तो है लघु या गुरु है? गुरु नहीं है तो गुरु नहीं तो पुगंत रूप से गुण होना चाहिए ना? नहीं बोलो, है लघु पद नहीं है, बोल दो लघु पद नहीं है, उपधा लघु है क्या? उपधा लघु है ना? नहीं बोलो, है नहीं, यही बोलो, पता लघु नहीं है, लघु है क्या? लघु नहीं हो, एक नहीं तो है, लघु नहीं, उप जो लघु जो अच है वो तो गुरु है, किंतु उपधा में नहीं है, इसलिए लुट लुंग में क्या बनेगा? पुट्ट का रु, पुट्ट का क्या बनेगा बता सो? तो हैं अचू चू कैसे होगा? धातु प है कहाँ? कुटत कुट कुट हँसु क्या अभ्यास में दीर्घ होगा? ह्रस्व रहेगा, ह्रस्व रहेगा, सन्य तो लगेगा ना? नहीं, नहीं लगेगा। आगे पुट्ट का विश्व गया, चुट्ट का ऐसा है अल्पी भाई, अट्ट अट्ट यहाँ यह अष्टमी जो ट है ना दो पद है अयम दो पद दो पद क्या है समास बोलो दो पद एक पद नहीं दो पद है द उपदा यस्य स दो पद कह धातु हाँ द उपदा वाला उपदा में ट नहीं द है द को स्तुत्व होकर के खरीच से ट होकर के लिखा है अट्टयति अट्टय दो पद होने से क्या होगा मालूम है स्तुत्व असिद्ध होने के कारण द रह ज्ञान से नंद्रह संयोगाद से निषेध हो जाएगा द्वित्व नहीं होगा नीच करने पर अब इसको किसको द्वित्व होगा मालूम है अट्ट से नीच हुआ अट्टी बनिया आजादी है आजादी द्वितीयस्य टी को द्वित्व होना चाहिए टी में दो टकार में पहला टकार है द उस द है संयोग आदि दकारों से उसका द्वित्व नहीं होगा किसे निषेध होगा तो फिर किसको द्वित्व होगा टी को द्वित्व करो टी टी टी के पहले क्या रहेगा अद अद टी टी अ त टी का लोप हो जाए कर निरनी टी अट्टी टत बनेगा क्या बनेगा अट्टी हाँ आठ आगम हो जाएगा आठ से वृद्धि अट्टी टत यहाँ देखो अभ्यास लघु पर गया नहीं अभ्यास तो लघु पर गया ना नहीं क्यों नहीं हैं सायंग नहीं है हैं बोलो चंग पर नी पर रहते लघु पर मिलेगा चंग पर नी पर रहते अभ्यास के आगे स्वर वर्ण है ही नहीं तो लघु पर नहीं मिलेगा पर में लघु है ही नहीं आ टी धातु में आ गया आगे अभ्यास में टी था टी का ही चला गया टकार हल रहा चंग पर न पर रहते टकार रहेगा बीच में लघु पर नहीं है नहीं उनसे संबत नहीं होगा तो नहीं दे होगा दीर्घ नहीं होगा एक मत के अनुसार दूसरे मत में ध्यान दिया होगा टीका में दिया क्या हाँ दो दिया है दकार विहार टीका द्वित हुआ टीटत हो गया दस से श्रुते चर्त हो गया आट्टीटत यदि रूपम इष्टम सिद्ध्यति दिया है आट्टीटत तब तो क्या हुआ बदलो यहाँ संबत नहीं हुआ संबत नहीं होने से संयत नहीं हुआ दीर्घ लघु भी नहीं लगा दीर्घ लघु प्राप्त है नहीं बोलो अभ्यास लघु है नहीं संबत छोड़ दो अभ्यास लघु है ना नहीं बोलो देखो रूप देखकर बोलो लघु है ना नहीं रूप देखो अभ्यास में क्या बने है बोलो क्या है अभ्यास में अभ्यास गुरु है लघु बोलो हैं क्या है बोलो जोर से लघु है अभ्यास लघु है लघु से दीर्घ लघु लगाना चाहिए किंतु नहीं लगता है क्यों संबत नहीं हुआ संबत नहीं होने का कारण अभ्यास लघु पर नहीं है तो बनिया अट्टीट तो फिर यहाँ देखो द्वित्व किसको हुआ टी को पहले नी के रूप नहीं कर टी को द्वित्व हुआ अन्यतः जहाँ हलादि है निरन से लोप करने से कोई फर्क नहीं है किंतु अजाद हाथ में नी रहन से आट्टी बना द्वित्व होगा अजाद द्वितीय से नीच विशिष्ट का द्वित्व हुआ नीच विशिष्ट द्वित्व हुआ तो निरन से नी का लोप नहीं हुआ नी को द्वित्व हुआ लोप करेंगे तो मानना पड़ेगा स्थानीय वतन इसे दिया टी तेस द्वितीय टी का द्वित्व हुआ उसके बाद निरन लगन से बन जाएगा तो वहाँ टू दो पदों से बन गया रूप अट्टीटत स्तुत्व अधिशासिधन से निषेध हो गया लुंठ स्थेय स्थेय लुंठ इति बन गया लुंठती लुठि स्थेयति भौवादिक से ये इसका नहीं बनेगा लुंठ यति लुंठ यति का हाँ अभी आप नहीं बोलो ये लोगों को ही बोलो आप नहीं बोलो किसको पता होता है लुंठ यति का लुंग लकार में क्या बनेगा लिख कर दिखाओ तो लुंठ का लुंग लकार लिट नहीं लुंग में क्या बनेगा लेकर दिखाओ लुंठ ढूंढने वाले पुस्तक ढूंढते रहो नहीं एक रूप नहीं अंत में त या म लिखा लास्ट अंतिम ये तो सरल रूप लिख दिया सो रहे हाँ सरल है संवतन होगा ना नहीं होगा संवत नहीं होगा संवत जहाँ करना है वहाँ कठिन होता है नहीं करना हो तो सरल है ना संवत नहीं होगा दीर्घ भी नहीं होगा आलू लुंठ लुठी भवा दी छठ छठ अभी छठ क्या लिख कर दिखाओ छठ छठ और छठ दोनों क्या लिखो लुंग लकार क्या एक रूप एक वचन क्या छठ और छठ दो एक धातु का दो रूप लिखा है विकल्प से दो धातु का हाँ क्या लिखा है नहीं कहो अपन तो दिखाया था ना ये वो कहाँ से आ गया वो नहीं अस्सी छठ तो बनेगा छठ का अश्वठ का अस है अश्वठ तो अश्वठ में अभ्यास लघु है ना नहीं स्व स्व स्व का स्व धातु है छठ संवत होगा ना नहीं बोलो हैं छठ धातु का संवत होगा ना नहीं क्या लिखा अश्वठ तो लिखा है वहाँ तो संवत हो जाएगा संवत होगा तो संयत नहीं होगा संब लघुनी चंग पर संवत हो जाएगा संयत से तो हो जाएगा दीर्घ लघु नहीं लगेगा तो क्या बनेगा अशीष अशीष छठ तो बनेगा हस्व क्या लघु प्रग नहीं हैं अभ्यास लघुन से क्या संवत नहीं होगा संवत होने के लिए अभ्यास लघु होना चाहिए क्या संवत होने के लिए अभ्यास लघु पर को चाहिए अभ्यास लघु पर के इसे संवत संवत हो जाएगा तो संयत लगेगा लगेगा तो अभ्यास में स को ऐसी हो जाएगा दीर्घ नहीं होगा क्यों नहीं दीर्घ नहीं होगा अभ्यास लघु नहीं है किसने लिखा अशी छठ नहीं सब लिखा था कर दिया आया समझ में अभ्यास जो कौन सा धातु षठ धातु का विचार करो षठ का छोड़ो षठ षठ में अभ्यास में रहेगा स आगे षठ षठ में स अ लघु है या नहीं बताओ लघु है तो अभ्यास लघु पर्ग हो गया लघु पर्ग होने का संवत होगा संवत से संयत से इत हो जाएगा सी षठत असी षठत दीर्घ नहीं होगा क्योंकि अभ्यास स्वयं लघु नहीं गुरु है स्वयं गुरु असी षठत बनेगा स्वठी ते के स्वठी में क्या बनेगा स्वंठ हो गया अस अस स्वंठ और ये स्वठी इदित होगा तो इसका नीच के बिना ही प्रयोग होगा स्वंठति बन जाएगा तुजी पीजी हिंसा बल आदान निकेतनिषु तुंजयति पिंजयति इदित करना तो तुंजति पिंजति इदित करने से क्या होगा नीच के बिना प्रयोग होगा तुंजति तुजी धातु का लुंग लकार में नीच के बिना करेंगे तो क्या रूप बनेगा लुंग लकार में तिजी का तो अतुंजित अतुंजित बनेगा और लुंग लकार में नीच में नीच करेंगे तो अतु अतु तुंजत संवत होगा ना नहीं नहीं वा लघु पर्ग नहीं है हाँ ओम ओम